شورا پنځوشتمه سپاره دویمه رکو ده. پنځوشتمه سپاره راوالوئ، سورت شورا راوالوئ، دویمه رکو آیات نمبر لسم. په دې پوهیږئ کنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة شورا کې درې اعتراضات د مشرکینو. دا اعتراضونه په پیادو یادوي، بتاو مشرک دا اعتراض کوي. یو اعتراض دا خبره چې تر توحید کومه مسله دین موږ ته بیانې دا خپوخا چانو ویلي، دا خبره خپوخا چانو وکړي ته ځانه خبره کې نشتابه. دو جواب یو، زه چې کومه خبره د توحید مسله بیانومه زمانه پوخا چې سوره انبیاء او هغه تعالی د دې حکم کړو درې آیات، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، تا تم د دې توحید وحدا ستان پوخا چې سوره انبیاء هغه ته وحی شوی دا. دویم جواب د دې دیاله سمایات کې، زه خبره کوم چې پاغي وصیتونه پیغمبرانو کړیو، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. دا غه طالبګری زمانه کې دا آیات کړی ها، ما ته یاد دی اوس نه یاد دی اوس دین څه کار کوي تاسو اوس ټیم دی طالبان اوس مهنت کوي ذهن تیز دی فارغ البالی پښه کما خبره استاد کې ذهن ته پریوزی بل غم در باندې نشته روز خو به غم نشي. دویمه خبره دویم اعتراض دا او چې دا تکما خبره چې استاد خبره چې کدا نو تاسو رټول مليان مخالف دي، ټول مليان ستا مخالف دي. و مليان مخالف نه دي، اغز ديان باغيان چې د دین خلاف دي نو اغز ما سره بغاوت کوي. نا دویم ټول کتاب نستا مخالف دي، مستا خبره منل او مولوی سه ټول کتاب نستا مخالف دي. ګوره البصائر کې لیکلي ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعدائهم، نیکان بندگان هغه قبرونو کې چې دین او هغه راضي خپل بدخوا تبا کوي او د خپل ملګرو امداد کوي. او ته وسه نشي کولې اور پلانې کې تدشیه کتابه ته پیش کړي د بریری د بدتی داوا پیش کړي. نو ته نور کتابونه پر د الله کتاب فیصله کونه الله تعالی غلې لسم آیات، و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، چې تاسو یو مسله د دین کې خلاف راغی نو د الله کتاب ته واپس کړي. یو دیم جواب آیات نمبر 15 کې پنځل لسم آیات، فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دیبا خلاف کئی تا تبد دی مسئلی دعوت پیش کے، فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. او درم جواب اول لسم آیات کے، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله ذاته چرا لګره ټول کتاب. او پنځم سلورم جواب وصلو ختم آیات کے، وما استجيبوا لربكم من قبل ياتي يوم لا مرد له من الله. او پنځم جواب دو پنځو سمايات کې، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. او دریم د پنځه جوابونه ما څنګه په یاد وکړ تاسو هم په یاد یادی. دریم اعتراض تا مليان مخالف دي، واغه ملا مخالف دي چې زه د وینات ما سره کوي. آیات نمبر 13 کې، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، په خلاف نه دي کړې مگر پس دا نه چې راغې د علم علم بغيا د وجد صدنا په خپل من کې د حق پرستو سره. دا درې اعتراضونه او دا جوابونه راځي. زوري کا خو نشته ها ها زلو غوندې بازار څخه نو موږ سم بس سبقونه ختم. لسم آیات گوره وما اختلفتم فی من شیئن فحکمه الاللہ آغا چه خلاف راغ استاسو فی بیو مسلک د دین پو مورو د دین کے اے د دنیا کاؤنا نو د دین پکار کے استاسو پیو مسلک خلاف راغ فحکمه الاللہ راغ فیصلہ اگر الاللہ دالا کتاب تا فحکمه فعلمه الاللہ ذالکم اللہ دغ صفتن والاللہ زمان رب دے خاص پاغزان اس پاره ویلی اونی بو خاصه غتا زرجو کومرا ګرځما فاتر السماوات چا پیدا کون کړي د اسمانو دزمونکو جعل لكم من انفسكم ازواجا پیدا کړی دي تاسو د تاسو د پاره تاسو د فیدې د پاره الله پیدا کړی من انفسكم د جنس تاسو نه تاسو له څه پیدا کړی د فیدې د پاره ازواجا جوړه خزه وګورا جوړه جوړه پیدا کړی دي ګور د سړي لپاره د فیدا په خزه کې دا چې خزه یې نو بچي وي چې بچي نو نصیب یې نو کور به آبادی او چې دا سلک لوګل ګرځیدې نو هغه رب سره خبرو فیدا چیرته وا خدمت به ولا چا کاو بچي بنو نصیب نو خزه بنو او من الانعام ازواجن او باز دړډن ګورونه ازواجن جوړي جوړي په حیواناتو کې الله جوړه پیدا کړی نر او ماده پوښ یزرا حکم فی چې پیدا کوي تاسو فی په طریقه کې یا پر رحمونو کې لیسا کمیز ار یو پر رحم کې پیدا دے تا ما ټول موږ پیدا یو لیسا کمیز لی شی اون نشره پشان د صفات د الله یو شی د الله غو نه مثل مخلوق کې چا نشتا زما او ستا مثل شتا ولم یکل له کوفوا احد نشتری اللہ دا پارا برابر حصو کو زماؤستا برابر شتا دوستر گستا نو دوستر گی زما دولا سنستا نو دولا سن زما نو دوخ پیستا نو دوخ پی زما دا اللہ مثل دا نشتر مخلوق کی دا چا وو سمیع البزی دا اللہ اورید الوالا ولیدن کے رئیم اللہو مقالید السماوات والارد اللہ لرا چابیانی ری دا اسماؤن نو دزمن کو اے دا اریو چیز چابیانی اللہ سر دی دا خزانو دور کولو دا من کولو نو چی خزانی دا غسر دی چابیانی غسر دی ناغن غوارا کنا یبسو تر رزق لیمی یشاو و یقدر فراحا کئی رزق چالے چخو غشی او تنگئی چالا معمولی چیز کے فیدوا چای نو آغل اخی جئی نو پر سر اقتداری گیا گورا دا چې کم نیوی کسان ټول رال دا د چا په خوا خاطر کم نو چې دای په منبرانی وزیران بې په یوځه کې ناسو په یوځه کې یو منبر پات شوی دی دا غ سره خپل گاډې نو چې ګرځیدا یو گاونډیو لګاړې ورکه جزا لکه بیکاره گاډې خود د خپیاب نه بخې او مرشکل نه بخې گاډې زماره بلو ته وې چې زماده ها پېټرول پمپ کې گاډې سار ډکوا وګه ټپکی بنډکه ګاډي باندې سم نه ګرځي ګاډي ډکوا دغه زما واسطه نو واسطه مینه کی ګاډي یو ورکو پېټرول تیلو پکې بل چول اگر زه ودې پوټو نو کی ناغه ایم ان ای جوړ شو پوښ ها بیا یو کس خلکو دوم بارکې لاته ټول کسانو خبره کوي او چې دا هغه بسکټ لري بیکار غوندي جزو سو سرونه نو یو هغه ول لسله کړو په یو ورکه چې دا والو د خلکو باندې خوراکو نو کا تعالی الله دغه لوی خدای درکړه نو حداسه نو الله يفسط الرزق لمن يشاء پس هکل و زینه کې گاویر او پارلیمنت کې بنا سدا زینو کې شاپ خوب کې بغا نه دي پوجا هغه چا چې ټول عمر مزیل تک کړی دا غیر او خل دا غزینه کوډونو کې ناشته اوس نه ځایږي نو کله وېدا کو کله وېدا کو يفسط الرزق لمن يشاء ويقدر فراغي اي موږ ته ګورا د زمیدارونه دا غزینو نه راوستیدلو خپل پاک کتاب او خپل کور کې کینولو دا الله فضل خلک پاډه کې کینولې دي په غندونو کې کینولې دي لاسونه ښه پیس ښه جامې ښه د ګاډو لاندو سمولي او نټونو ډیبریټیک کې پای کې او ماوتای جمعات کې پاک قران او پاک ځکه کینولې دا الله فضل نه یبسط الرزق لمن یشاء اخر اخو لار چاله ورکه تا مال به نه راکې انه بكل شيء عليم بشک دا الله پایو شې پویا شرع علیکم من الدین دا موای چې زبا سبا سخرم کما علم کو زبا سبا سخرم ما ته خلکو استاونو نوکران دی په خابه وې دې چې تب داسې شي تب هغه شي تب سکے مې هغه رب ما نظام امید او زما په قصد ان شاء الله اغرب چې اغله په نوکرو ور کوي اغرب مال په خپل دین باندې را کوي اره غلطي بادشاہ دی واقع دا غره خو مال خرا کوي دا د سکنو وجود بس خورم دا موای ها هي ابسوتو شرع علیکم من الدین تعالی کتاب زکه علم او قاعده خلق ته اور سوی شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا واضح کئی تاسول اللہ دا دیننا آغا دین چو وسیعت کرے و پاغی نوح علیہ السلام و آغا دین چو ما حکم کرے الیکتا تا و ما وسینا به ابراہیم و موسیٰ او پاغا دین بانے چو ما وسیعت کرے و پاغی ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا انا قیم دین چو پابندی ہو کئی دا دین کلک شئی ولا آتا تفرقو او متسنس کے گئی بھی بائی گئی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه لو یدا په مشرکین وبانه اغه مسله چې تاسو را بلې اغه مسله تا چې په کومه مسله تاسو خلق را بلې نو اغه خبره مسله مشرکین وبانه ډېر ګران لګي اغه خبره کومه ده توحید خبره ده الله او یتبی الله غره الیه دې مسله ده پر اسو یشا او چوغیږي دا چې خلق له غره کوي ګوره دا سے یجدبی لیه من یشا غرکی دی دین دا پارا آسو یشا چکو گیشی زمانگ دا دے زمانے پختنوں کی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ غندس کی اگا اللہ چون کرے ہو پدے مخلوق کے پدے زمانے کے پدے وقت کے لولی علماء فاغی دے کار تا کار نوے اگا میدان تاو تا دے کار تے کار ویلے ہو ننداغنم جو سو کری سپیلے گی رحم اللہ ناری نو زنانا دا غنم دے پا عدب سراری یجتوی ایلی من یشا ورکی دی مسئلی دا پارا آسو چکو گیشی ایسو چا احل دا دیوی ویادی ایلی من یونیب او مضبوطی توفیق ورکی پا طرف دا دی دین بانی آگا چاہتا یونیب و چرا کردی اللہ تا وما تفرقو الا من بعد ما جا اهم العلمو او دی جدا والی ندے کرے مگر پس دا غنا چرا دیتا علم دا علم شو تراغه نو خلاف شروع کو باغیان د وجد زدنا بینوم په خپل ملکه دا پر سره تور کدی مولای الله قسمونه خود دې مبتدیین او روافض الله چې اشاعت او توحید او سنت علما سیدی کې غلط دي پروګرام سیدی کې غلط دي تقریر او بیان سیدی کې غلط دي اذیو اقرار کوي سیدی خو شدت پسند دي سخت دي بس اذیو سیدی خو سخت دي سخت بني د انبیاء علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بیان مخکې ما راوړل وکړ سمنا نه چې څنګه په سختۍ بیان کړي سخت سختۍ بیان کو چې په نرمۍ کړي په نرمۍ بیان کو ولولا کلمه سبقت من ربک الى اجل مسمى دغهونه په نرمۍ کې او نه په سختۍ کې ولولا کلمه کچرته نه وي حکم مخکې شوی په تاخیر د عذاب د طرفه د رفسانه اله اجل مسما تر غنیټه مقرره پوري لقوزیا بینهم نو خامخا فیصله بشوي و دا غی تر منځ خدا الله حکم پدې تر شوی چا عذاب نو ور کوم و ان الذين ورثوا الكتاب شکا کسان چې په میراث کې ور کړی شوی غی له کتاب من بعدیم پس دې سدی مولایانو نا خامخا په شک دې د دین نا د قران نا مریب کامل شک اونکی کامل شک او سم یې زمون شک دې ادا شک بالو چې مردار شي فل ذالیکا نو د دې شک دوه جنا فدعو ترابل خلق دې به شک کوي دې به خلاف کوي په دې مسله کې نو فدعو ترابل خلق دې کتاب دې دین تا واستقم کلک شا په دې مسله باندې الله دې من کی مضبوطواله پیدا کی الله دې من کلک کی استقامت دې کلک شي کلک کار دې خلق واولو واولو په صد ټینګیږي نو جمعتونو دا ها یو جماعت او بل جماعت کې الله دې من کې استقامت او پرکواله پیدا کړي لکه څنګه چې حکم کولې شي دا تا ولا تا تبعوا هم مطابقېګه د خواهشاتو دي خلکو وا پیغمبره من تو ایمان نورې پا کتاب انزل الله چې دارېګلې الله من کتاب د قران نا و امر تو حکم شي ما تا جزبا فیصله کوم عدل انصاف کوم ساسو ته منزا الله ربنا و ربكم الله زما ساسو رب دې لنا اعمالنا زمنګ ته پاره بدلې د اعمال زمنګري ساسو ته پاره سزا د عمل ساسو را لا حجتان شر دلیل په منګا زمنګا او ساسو تر منزا الله يجمع بيننا دې کې څو نقطې هغه موږ درس کې بیا درو تفسیر کې تفصیل سره وایو الله یجمع ستاسو دور زکی الله با جمعوال راولی زمنگ ترم ننزا و الیه المسیر و خاضی اللہ تر زیر کرزیدو و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بس دعاو که یا اللہ زمان در گناہو نماغ لیم الله زمون په حال باندې رحم وکي. الله زمون دې ملک کې کوم حاکمان منتخب شوی دي نمائنده تیری دي الله توفیق ولور کې الله چې سي کار دین دې دنیا هټه کوم حقونه د خلکو دي چې هغه پوره پوره دي خلکو ته ادا کړي. الله دې په اخلاص دا نوجوان را فاسیدره دي الله تعالی توفیق ورکړي. الله چې کوم فتوی خلک باغ باندې لګي الله تخپويږي الله د غلطو قانون نه بچ کړي. د نیک اعمالو توفیق ولور کړي د خخ ادارو د چلوولو توفیق ولور کړي. الله زمون په حال باندې رحم وکړي زمون قصور ګناونه شي الله زمون ګناونه معاف کړي. الله زمونږ حدمل حفاظت وکړي زمون د مدارسو حفاظت وکړي زمون د علما حفاظت وکړي زمون علما در په درشوي زمون مدارس زمون د دین. یا الله دا په مخولانه باندې زمون مرکز آباد لري زمون علما د شاعت توي سوچ د دین کار کې سور علما د په هر رنگ کې الله د ټول امداد وکړي رب العالمین. شاباتاسته کړه یا د نور